digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Azt mondják, hogy a Windows 95 megjelenése óta a Windows 8 tartalmazza majd a legtöbb újdonságot. Már lehet, hogy júliusban megjelenik az új Windows operációs rendszernek a beta verziója, ami azért is lesz érdekes, mert már nem elsősorban az asztali számítógépekre fogják optimalizálni, hanem ezekre az érintő képernyős táblagépes megoldásokhoz fogják kialakítani, ami szerintem egy nagyon érdekes új irányt mutat, mégpedig azt, hogy itt egy hatalmas nagy generációváltás fog bekövetkezni. Árpi, te rettentően diplomatikus vagy az a helyzet. Én úgy látom, hogy itt nem egy új helyzethez kell adaptálódni, hanem a írtózatos lemaradást kell behozni. Tehát itt most arról van szó, hogy a táblagépek és ezek a okostelefonok és egyebek, amelyek használják ezt az ARM által gyártott, vagy tervezett, fejlesztett chipkészletet vagy chipet, olyan mennyiségben terjednek, hogy az Intel alapú architektúrát messze kezdik felülmúlni terjedésben. Hát még ha összeszámolnánk a számokat, hogy melyikből mennyi van, akkor az Intel alapú architektúra még az elég nagy létszámban van jelen a világban. De ami nagyon terjed, azok pont ezek az ARM alapú architektúrák. Tehát ahogy mondtad, a tabletek, a netbookok, okostelefonok. És hát ezen szinte mindegyiken most kétféle operációs rendszer van, szinte teljesen. Az egyik ugye az iOS, ami az Apple gyártmányú ilyen készülékeken van, illetve az Android, ami pedig a nem Apple gyártmányú készülékeken van, és hát a legnagyobb szoftvergyártó cég a világon, a Microsoft, hát erősen le van maradva. De jó, csak eddig azt láttuk, hogy ezek egymás mellett élnek, ezek a rendszerek. Tehát az asztali számítógép és mindenféle változatai, meg a mobiltelefon, mobileszközök, táblagépek, ezek így el voltak így egymás mellett. Most egy új Windows, ami azért ilyen értelemben mégiscsak mutatja az új mérföldköveket, az, hogy elindul ebbe az irányba, ez nekem azt mondja, mintha itt egy kicsit kiszorulna már az asztali számítógép. Vagy tévedek? Én úgy gondolom, hogy a felhasználó, ha megszokja az Android használatát, nézd meg régen annak idején, amikor a Linuxokat próbálták eladni a Windows felhasználóknak, és nem voltak képesek rá, hiszen a Windows felhasználó megszokott egy bizonyos rendszert, egy bizonyos gomb elrendezést, egy bizonyos billentyű elrendezést. Most mi van akkor, hogyha valaki megszokja az Androidnak a logikáját, az Androidnak a billentyű elhelyezését, utána szerinted vissza fog menni Windowsra? Nem fog visszamenni. Androidozni fog. Előbb-utóbb androidozni fog az asztali gépen is, androidozni fog a hűtőszekrényen is, androidozni fog a mosógépen is, és a Microsoft ki fog esni a buliból. Hát kénytelenek csinálni valamit. Én nem gondolom, Gyu, hogy ennyire operációs rendszer függők lennének a felhasználók. Szerintem eszközfüggők vagyunk inkább, és eszközkövetők, és márkakövetők. És egyáltalán nem biztos az, hogy én most Android szerető vagyok, vagy pedig iOS szerető vagyok, vagy Windows szerető. Van egy eszköz, ami tetszik nekem a márka miatt, vagy maga miatt az eszköz miatt, mert az jó, és tök mindegy, hogy milyen operációs rendszer van rajta, viszont annyira terjednek a piacon ezek az új hordozható táblaeszközök, táblagépek, amihez muszáj a Windowsnak is igazodnia, mert piacot veszít. Végül is ugyanazt mondod, mint jó. Igen, csak nem gondolom, hogy az operációs rendszer függők vagyunk, hanem eszközfüggők, és valószínűleg ezt ismerheti föl maga a Windows is, tehát a Microsoft is. Van itt még egy érdekesség, ez talán a nyelvészt is érdekelheti, hogy a két ujjas pötyögésre tervezik a billentyűzetet a Windowsban is. Ez megint csak új szokások kialakulásához vezethet. Ugye ez is az érintőképernyővel függ össze. Hát ez egyértelműen akkor az érintőképernyőre optimalizált operációs rendszer lesz, ahol valóban, tehát fizikailag lehetetlen két ujjnál többel pötyögni, mert a többi ujjaimmal meg fogni kell magát a gépet. Én egyébként azon csodálkozom, hogy miért nem kezd elterjedni a Bluetooth-os billentyűzet jobban, mint amennyire kéne, hiszen egyre több okos billentyűzet is létezik a világban pont amiatt, mert a faék egyszerűségű billentyűzeteket, amikor USB csatlakozón keresztül csatlakoztatom egy táblagéphez például, akkor tudja a táblagép használni őket. Viszont, hogyha lenne egy Bluetooth-os billentyűzetem, az tudná használni az okostelefont, tudná használni a táblagépet, a bármit, tehát ettől kezdve semmi más nem kéne tennem, mint ugyanazt a billentyűzetet, amit mondjuk használok a PC-hez, és lenne benne mondjuk egy Bluetooth adóvevő egység, tudnám a okostelefonomhoz is használni, mert csak szinkronizálni kéne őket, és jó ideje gondolkozom ezen, hogy vajon miért nem terjed el ez a technológia, bár létezik, de egyelőre olyan drágák ezek a Bluetooth-os billentyűzetek, hogy ez képtelen elterjedni. Én úgy gondolom, hogy ez meg fogja szüntetni azt a jellegű problémát nagyon hamar, amiről itt beszéltünk, lévén billentyűzet, az asztali gépekhez mindig is kell. Tehát ahol van asztali gép egy irodában, egy otthon, vagy bármilyen helyszínen, ha az képes lenne az okostelefonnal is kommunikálni, akkor nem lenne szükség arra, hogy én két kézzel fogjam azt a gépet, és úgy írjam mondjuk az SMS-t, hanem a legközelebbi Bluetooth-os billentyűzetemmel összeszinkronizálnám, ami úgy is van, és tudnám használni. Na még két mondatot szálljunk arra, hogy azért még hiába júliusban készül el ez a béta változat, a végleges Windows 8 majd csak 2012 végén, vagy 2013 elején jelenik meg, de ez minden esetre tekinthető annak, hogy a Redmondi szoftvercég életjeleket adott magáról, nem? Én úgy gondolom, hogy ez egy enyhe ellentmondás, abból a szempontból, hogy a Windows Mobile 7 elkészülte után már is jönnek egy Windows 8-al, ami ugyanazon a platformon futni fog. Én egy enyhe kapkodást érzek ebben a dologban, hiszen a Windows Mobile 7-nek esélye se lesz arra, hogy kifusson, mert a nagy tesó fogja eltaposni. Tehát ha ne adj Isten elkezdene terjedni, másfél év az nem olyan túl sok, akkor egyszer csak meg fog jönni a Windows 8, és azt fogja mondani, hogy Einstein, egyéb a piac, te itt meghaltál, neked véged. Vagy egy olyan ilyen hibrid megoldás lesz, hogy esetleg lesz olcsóbb Windows Mobile 7 valakiknek, X gyártóknak, drágább Windows 8 Y gyártóknak, nem tudom, mit terveznek Redmondban. És ne feledkezzünk el a Windows 7-ről, ami ugye a desktop és a hagyományos PC platformokra tervezett operációs rendszer, amelynek a leváltásról szó sincs ebben az operációs rendszerben, a 8-asban. Hogyan csökkenhet a spamek száma erőteljesen, és a 15 milliós első szériáról is beszél a ma esti hírsziporkákban Dragon György. Új kifejezés az infoszótárban, spare phishing, azaz célzott halászat. Megalakult a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, melynek vezetőjével Lovas Lajossal arról beszélgetünk, hogy a Manda hogyan viszonyul az eddigi fejlesztésekhez. Aztán Netflix felelősünk Borek András arról számol be, hogy az interneten működő amerikai film és tévéműsor szolgáltató immár 43 további országban is terjeszkedik az amerikai kontinensen. A netnyelvész pedig arról beszél, hogy szleng és a szaknyelv hogyan viszonyul egymáshoz. A szlenget és a szaknyelvet sokan félreértik. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát egy ilyen nyári kiadás van most itt a stúdióban a Netidők műsorából, hiszen kevesen ülünk a megszokotthoz képest, de azért itt van mellettem szokás szerint Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Jobbomond pedig Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Uraim, nyaralás nem lesz? Majd két hét múlva. Két hét múlva? Hova? Elárulod? Velencei tóhoz, igen. Zoli? Érdeklődés hiányában elmarad a nyaralás. De hát itt télen mindig valamilyen egzotikus környék. Igen, most voltunk télen, úgyhogy nyáron mindenhol meleg van. Na majd a műsor közben még Borek Andrást is kapcsoljuk, aki e pillanatban vidéki házában van, és onnan mesél majd nekünk a Netflixről. A hallgatóknak hadd ajánljam a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, illetve a blogunkat netidők.poster.hu. Néhány évvel ezelőtt ebben a műsorban Kürti Sándor, a neves biztonságtechnikai cég vezetője úgy jellemezte a spameket, hogy valójában ezek hasonlíthatók a hatalmas autósztrádán elhagyott autókhoz, mindenféle szemetekhez, amelyek akadályozzák a forgalmat, és egyre jobban eldugult tőlük a forgalom. Dragon György a hírsziporkákban arról számol be, hogy most itt valami drasztikus változásra lesz példa. Bólogatok, Sándornak abszolút igaza volt, hiszen nagyon jól tudtuk, hogy az internetforgalomnak mintegy 75%-a az a spam e-mailekből áll. Tehát gyakorlatilag, amikor mi internetezünk, és egy adatot töltünk le mondjuk egy amerikai szerverről, mire az megérkezik Magyarországra, akkor mellette még 75%-nyi spam is utazik ugyanazon a vonalon, akár hozzánk, akár máshova. Tehát azért ez egy eléggé kellemetlen szituáció volt. Tehát hiába széles most már a sáv, ugye amint közlekedünk a neten, hiába van széles sávú hozzáférésünk, egyre nagyobb részét foglalja le a spam. Így volt ez egy darabig, de hál' Istennek megfordultak a trendek, vagy átalakultak, inkább ez a jó szó. Ugyanis az történt, hogy 2010 júniusában még közel 1,1 milliárd dolláros üzletnek számított a spamelés, hiszen ez egy hatalmas nagy ilyen fekete biznisz, vagy nagyon szürke biznisz, gyakorlatilag itt elég nagy pénzek forognak kockán. És hirtelen mi történt? 2011 júniusára, tehát egy év alatt 50%-kal visszaesett a spam business, tehát gyakorlatilag 500 millió dollárra csökkentek a bevételek, és ez idő alatt a napi spam áradat 300 milliárd levélről 40 milliárdra csökkent. Most itt gyújthatnánk örömtűzeket, hogy éljen meg a vírusírtók, meg a nem erről van szó. Arról van szó, hogy rájöttek a kedves rossz fiúk, hogy annak semmi értelme nincs, hogy bombázzák a felhasználót olyan levelekkel, amiket el se olvas. Hiszen az átlag felhasználó ma már egyrészt belecsömörlött abba, hogy rengeteg enlarge your penis-t és vegyél viagrát kap. Nagyon jó eszközök vannak, amik jól ki tudják szűrni ezeket a leveleket, tehát semmi értelme nincs annak, hogy megbombázzuk őket, mert egyszerűen nem kapják meg. De hát valamennyi értelme csak volt, mert azért hosszú idők óta, tehát másfél évtizede kapunk spameket. Régebben volt. Most azonban kitaláltak egy új módszert, és ezt nevezik spare phishingnek. Ugye a phishingről már nagyon sokat beszéltünk, ez az adathalászat, ugye ez egy nagyon, Bodi Zoltán beszélt is róla a műsorban, ez egy nagyon jó kis ilyen plastikus kifejezés. A spare phishing az adathalászatnak egy célzott változata. Biztos láttak már a hallgatók olyan filmeket, olyan televízió műsorokat, ahol a benszülöttek ilyen láncsával halásznak. Tehát azzal pont egy halat lehet így. Na most pont ezt csinálják, ezt a célzott spamelést vezették be. Ez egy teljesen új módszer, és az a helyzet vele, hogy bár maga az általános bevétel csökkent, viszont az okozott kár megnövekedett. Hiszen a célzott spameléssel sokkal nagyobb kárt lehet adott szervezeteknek, adott személyeknek okozni, lévén sokkal személyre szabottabb az a spam, amit megkapsz. Azelőtt nyugodtan kidobhattad a vegyen ezt hamisított Rolexet, mert tudtad, hogy úgyse neked szól. De esetleg most jön egy olyan levél, amely pont úgy néz ki, mint egy hivatalos banki levél, felhívja a figyelmedet, hogy kattints erre, arra, amarra az oldalra, minden tud rólad, tudja, mikor születtél, tudja édesanyád nevét, stb. És ez könnyen elhiszi az ember, hogy ez valóban a bank. Pedig ez csak egy okosan összeállított phishing levél, amit egy idegen szerver küld ki neked. Ez csak mondjuk, ez egy egyszerű példa. Vagy van egy nagyon érdekes példa, volt ez a Stuxnet nevű féreg, erről is meséltünk itt a műsorban még régebben. Ezt például úgy tervezték meg, hogy még offline is képes volt terjedni. Tehát USB kulcsokon, vagy egyéb eszközökön keresztül, és bármikor, amikor internethez jutott, akkor képes volt adatokat közvetíteni. Tehát nagyon okos eszközök ezek. Nem az a buta, sugározzuk a szemetet mindenfelé ezerrel, ahogy csak tudjuk, hanem inkább megcélozzuk az embereket, tudjuk, mi a gyenge pontjuk, vagy legalábbis sejtjük, hiszen vannak adataink róluk innen, onnan, amonnan, és ezért sokkal komolyabb kárt lehet okozni, akár ipari rendszerekben is, akár személyes rendszerekben is, akár otthoni készülékekben is. Tehát ez egy sokkal veszélyesebb dolog, sokkal jobban oda kell figyelni. Néhány éve terjedt el a magyar köznyelvben a celeb kifejezés, ugye a celebritás mintájára az ünnepelt híresség kifejezésre, hogyha mondjuk egy számítógépre vagy technológiai berendezésre használhatnánk a celeb szót, akkor manapság azt hiszem az iPhone-ra mindenképpen mondhatnánk, hogy ez az informatika celebje. Kétségtelenül így van, bármit iPhone néven kiadnak, akármilyen is, az egyből a listák elejére szalad. Ez azért érdekes, mert ugye az Apple-nek volt néhány nagy kudarca is, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak amiatt vesznek meg az emberek bizonyos technológiákat, mert azon egy alma logó van. Kétségtelenül az iPhone az a legnépszerűbb ebből a szempontból, kétségtelenül, hogy technológiailag vezető, és kétségtelen, hogy nagyon várják az új iPhone-t. Tehát mindig ott a pletyk, hogy mi lesz új iPhone, lesz 4, 4,5, 4,6, 4,9. Most mi lesz, új iOS lesz? Most így pletykák következnek egyébként az új iPhone-ról, az iPhone 5-öt már nagyon-nagyon sokan várják, mert hát évente cserélni kell, az nem úgy van, hogy iPhone 3-ad van? De béna vagy. Én hallottam ilyen beszélgetést, esküszöm. Hihetetlen sebességgel adják az újabb verziókat. Ennek roppant egyszerű oka van. Ahhoz, hogy a legújabb szoftvereket és a legújabb trendeket te követni tud, kénytelen vagy cserélni. Emlékszel, a PC-ket is cseréltük annak idején 2 évente, most az iPhone-okat cseréljük évente. Na nézzük ezeket a konkrét a pletykák sose lehetnek konkrétak, tehát nézzük a pletykákat. Azt mondja, az iPhone 5 vékonyabb és könnyebb lesz, mint elődje, és 8 megapixeles kamera lesz benne. 8 megapixeles kamera. Néhány évvel ezelőtt a csúcs fényképezőgépekben voltak 8 megapixeles kamerák. A dizájn nem nagyon változik, hasonló lesz az iPhone 4 külalakjához. Szeptember végén fog debütálni a mobil, egy másik pletyka szerint, de csúszhat a bemutató, mert az Apple nem elégedett a beszállítók által hozott minőséggel, ezt állítják benfentesek. Egyébként ez is előfordult, mert hát emlékezzünk vissza, hogy voltak gondok sokszor a karcolódó felületekkel, meg a műanyag részekkel. Egy belsősre hivatkozó lap azt írja, hogy Qualcomm gyártmányú chip lesz a mobilban, most ugye egy Apple gyártmányú chip van benne. Az igazi különlegesség azonban a töltő átalakulása lesz, teljesen új módszert ígérnek a pletykák, arra nem térnek, hogy milyen lesz ez, de egyesek szerint elképzelhető, hogy vezeték nélküli töltőkkel szerelik fel a mobilokat. Ez mondjuk egy érdekes történet lehet, és nem csitulnak a pletykák az olcsóbb iPhone-ról, mert régóta, nem tudom, figyeled-e ezt az iPhone-os ilyen divatot, régóta pletykálnak arról, hogy nem csak a drága és ilyen nagyon ilyen geekeknek, meg nördöknek, meg ilyen menő embereknek való iPhone fog megjelenni, hanem meg fog jelenni az iPhone for szegényebb ember, ilyen munkacímen így lehet hívni nyugodtan. Tehát amitől még iPhone, benne lesznek a fontos funkciók, de mégse fog olyan sokba kerülni. Hát ez még mindig csak pletyka, majd meglátjuk. Nekem még az is egy döbbenetes volt, hogy az iPhone 5-ösből, amit ugye szeptemberre terveznek, az első szériában 15 millió darabot fognak gyártani, ami nekem azért meglepő, mert mutatja, hogy ennyire nagy a mellény Steve Jobsnál, tehát hogy ekkora kezdő készlettel mindenképpen számolnak. Én egyetlen egy adatból szeretnék kiindulni ezzel kapcsolatosan, amikor az iPad 2 megjelent, akkor azon az adott napon körülbelül 11 óra körül még 250 dollárért vettek be egy iPad 1-et Bostonban, egy boltban, volt erről egy konkrét cikk, este 6-ra már 125 dollárért vették be ugyanazt az iPad 1-et, mint amit még délben 250-ért. Ennyire gyorsan változnak a dolgok, tehát nagyon nagy százaléka a tulajdonosoknak az leváltja a telefonját. Egyszerűen automatikusan, nem azért, mert kiment a divatból, vagy már nem működik, vagy nem jó, jött az új. Ez azt jelenti, hogy azonnal megyek a szolgáltatóhoz, és már váltam is le. Van még egy másik internetes celebritás, ez a Facebook. Ugye szerintem minden internetező ismeri már ezt a nevet, ezt a kifejezést. Hát most egy új szolgáltatással jelentkezik a nagy közösségi portál. Mi történt valamelyik nap, amikor a Facebookra fölmegy az ember és körülnéz, megjelent egy olyan lehetőség, hogy lehet videótelefonálni. És a videótelefonáláshoz semmi más nem kell, nem kell letölteni szoftvert, nem kell regisztrálni, nem kell belépni sehova, egyszerűen be kell a Facebookra lépni, úgyis tagok vagyunk, hiszen már beléptünk, azért megjelent a gomb, meg kell nyomni, letöltődik egy kis program, és már is videótelefonálhatunk bármelyik Facebookos barátunkkal, és ez azért is zseniális, mert hiszen a Skype az egy különálló program, különálló regisztráció, külön kell belépni. Így viszont úgyis a fél emberiség a Facebookon lóg egész nap, hiszen gyakorlatilag farmvilleznek, mindenfelét játszanak, csetelnek, fényképeket osztanak meg, stb. És egymás üzenőfalát olvasgatják. És egymás üzenőfalán bosszankodnak, mindenfélét megosztanak az emberek egymással, így egyből fel is lehet hívni. Például Árpián téged simán azonnal felhívhatnának, hogy figyelj Árpián, a mai műsorban ez és ez lesz. És akkor meg tudjuk ezt beszélni, nem kell hozzá Skype, meg semmi más. Egyébként még egy rövid érdekesség, ha már a Facebookról esett szó, ugye másik Facebook ellenfél most a Google+, erről már beszéltünk a múlt heti műsorban, nagyon érdekes új funkciót vezettek be, képzeld el, hogy a Facebook fotókat át lehet venni a Google+. Tehát egy az egyben a Facebookos fotóalbumodat, hogy mik lesznek és mik vannak, nem? Azért érdekes, hogy támaszkodnak egymás vállára. Egymásra kacsint a Google meg a Facebook, vagy így vicsorognak egymásra? Szerintem egymásra kacsintanak, ugyanis mai hír volt, amikor meghallottam ezt, én nagyon-nagyon csodálkoztam rajta, hogy tudod ki a legnépszerűbb a Google Pluszon? Mark Zuckerberg. Aki ugye a Facebooknak az alapítója, és sokkal népszerűbb, mint bármelyik Google-os alapító vagy Google-os tag. Ő a legnépszerűbb ember jelenleg a Google Pluszon, tehát gyakorlatilag ezzel nem lehet mit kezdeni. Facebook volt, van és lesz. Tehát csak így tudunk fogalmazni, de most már legalább tudunk videótelefonálni is egymásnak. Az elmúlt hetek egyik legfontosabb híre volt az, hogy megalakult a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, röviden a MANDA, amelynek a miniszteri biztosa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Digitális Archívum főosztályának vezetője, Lovas Lajos, itt van velünk a stúdióban, akivel most megbeszéljük azt, hogy mi is ez a MANDA. Mi van a MANDA-ban, mi kerül ebbe a digitális archívumba? Ugye az első hírek arról szóltak, hogy a Magyar Nemzeti Filmarchívum átalakulásával jön létre ez az adattár, de nem csak filmek vannak ebben az adatbázisban. Az a célunk, hogy a következő fél évre a magyar digitalizált kultúrkincs egy központi nyilvános felületen elérhetővé váljon. Ez azt jelenti, hogy a meglévő kulturális digitális adatbázisokat összekötjük, átjárhatóvá tesszük, és egy intelligens metaadatkereső segítségével párzamos kereséseket indítva a felhasználó számára lehívjuk a kért dokumentumokat, adatokat a saját központi felületünkre. Ez az első lépés, amit meg fogunk tenni. A felhasználók nem nagyon értik, hogy mit jelent ez a kultúrkincs, mi tartozik bele. A filmet már értjük. Mi van még? Talán most nem kellene kultúra definíciókkal foglalkoznunk, de gyakorlatilag első lépésben a múzeumok, könyvtárak, levéltáraknak a digitalizált anyagát jelenti, illetve hát a teljes gyűjteményét, mert előbb-utóbb, és én azt gondolom, hogy ez igen rövid időn belül, tehát történelmi távlatokban nagyon rövid időn belül be fog következni, tehát a következő 5-6 évben gyakorlatilag 100%-ban megtörténik ezeknek a feldolgozása, ezeknek a gyűjteményeknek. Tehát a mandát úgy képzelhetjük el, hogy olyan lesz, mint egy nagy szuperkönyvtár, ahol lényegében mindent megtalálok. Hogyha szeretnék egy könyvről valamit keresni, vagy egy filmről, vagy éppen egy zeneszámról, vagy egy festményről, akkor szerző, vagy a cím, vagy bármilyen adat alapján megtalálhatom a művet. Igen, ez a cél, és a megvalósítása ennek a következő 3 évben meg fog történni. Egy 3 éves cselekvési terv mellett dolgozunk, ami az NFM-ben a közreműködésünkkel került kidolgozásra a mandat tekintetében. Ez a digitális megújulás Magyarország IKT cselekvési terve címet viseli ez a terv, és hát itt elég szoros határidőket sikerült meghatározni saját magunk számára, tehát a 3. év végére gyakorlatilag az, amit az előbb említett, ez meg fog valósulni. Hozzáteszem, hogy bizonyos pontokon, mert a jogdíjjal terhelt alkotások esetében bizonyos feltételeknek teljesülni kell. Már pedig itt szinte majdnem minden alkotás jogdíjjal terhelt, nem? Nem, messze nem. Hát, hogyha belegondolom, mondjuk a múzeumoknak az anyagában, azért mondjuk a múzeumok gyűjteményének egy tetemes része nem az elmúlt 70 évben keletkezett, tehát azért milliós tételben tudunk ingyenesen most is rendelkezésre bocsátani dokumentumokat. Másfelől pedig én azt gondolom, hogy nem lehetetlen megoldani a jogdíj kérdését sem. Tehát együttműködve a közös jogkezelőkkel, a kormányzat illetékes szerveivel, és egyébként az Unióban is ugyanez a probléma merül fel, tehát hogy hogyan lehet hozzáférni online a jogdíjjal terhelt tartalmakhoz. Hogyha most nagyon egyszerűt mondok, hogy a könyvtárban is kell tagdíjat fizetni, tehát hogyha mondjuk befizetnek egy bizonyos kreditet egy ilyen gyűjteménybe, és súlyozottan le tudják hívni, le tudják tölteni ezeket az alkotásokat. Itt a szerzőjog tulajdonosaival kell erről megegyezni. Informatikailag ez nem jelent problémát. Tehát akkor ez nem a videókölcsönzőkhöz hasonlít ez a megoldás, hanem sokkal inkább a könyvtárakhoz, ahol tagdíj van, egy szerény tagdíj, amiért cserébe hozzájuthatunk a könyvekhez, vagy itt ebben az esetben egy csomó minden másod, ami a kultúrkincs fogalmába beletartozik. Igen, most értelmeztem a példát, de valóban igaza van egyébként neki, tehát a könyvtári kölcsönzéshez hasonlatosabb. Az is megoldás lehet, hogyha az egyes letöltések után fizetnek, de sokkal bonyolultabb. Mondjuk itt még nem tartunk, tehát először most megalkotjuk a honlapnak a beta verzióját, aztán ezt még javítgatjuk egy kicsit, és remélem, hogy erre az évre is tudunk mutatni egy működő központi felületet. A következő évre egészen biztosan. Egyébként két lépcsőből áll a munka, tehát első körben a meglévő gyűjtemények adatbázisait mintegy lehalásszuk a kereső segítségével, de a továbbiakban, és hát persze ez újabb forrásokra lesz szükség, mondjuk itt azért van bennem optimizmus, mert az uniós példa azt mutatja, hogy a digitalizációra nekik is nagyon komoly terveik vannak, tehát a digitális agenda az kimondja azt, hogy az Európán ez a unió digitális könyvtára, ami metaadatokat gyűjt, illetve közvetíti a dokumentumokat. Fejlesztésére forrásokat kell fordítani. Most éppen Luxemburgban voltam egy konferencián, hogy kimondták azt, hogy megőrzésre az Európának nem lesz pénze a következő időszakban. Fejlesztésre lesz. Viszont hát azt gondolom, ezt nem... A megőrzés alatt a digitalizációt értik, tehát az Európána az egy gyűjtőhely. Hasonlít a mandához ebből a szempontból, ahonnan el lehet érni az alkotásokat, tehát a metaadataikon keresztül ezek a háttérben meglévő rögzített adatok, tehát a digitalizációnak nem tudom, mennyire közismert, de az egy szakműsor azért, tehát szerintem értik a hallgatók. Tehát a digitalizációnak önmagában túl sok értelme nincs, hogyha nincsen mögötte egy mögöttes tartomány, a metatartomány, ugyanis innen tudjuk azt, hogy kié, micsoda és hol van. Mint a könyvtárakban a katalógus CD-ben. Hát igen, a könyvtáraknak is egyébként vannak metoda standardjaik, ezt pillanatnyilag a Dublin Core Extended-et alkalmazzák, ami 13 plusz, ha jól emlékszem, 7 metaadatot jelent. De nem a száma számít, hanem az, hogy ez nemzetközi standard, és a különböző szakterületeken ugyanígy megvannak a fix metaadat standardek. De hogyha most így magamhoz ragadhatom a szót, akkor az eredeti és még a leadben felvetett kérdésre válaszolnék, hogy hogyan viszonyul a korábbi digitalizációhoz a Manda kérdése. A legfontosabb felismerésünk az volt, hogy az eddigi fejlesztéseknél a kormányzat, mint az Európai Uniós pénzeknek a kezelője, vagy forrásoknak a kezelője, nem követelte meg azt, hogy kompatibilis adatbázisok épüljenek egymással. Tehát, kompatibilitás itt mit jelent? Hát az átjárhatóságot jelenti, itt a kimeneti pontokról van szó. Tehát mondjuk múzeumi területen fölépítettek, és ennek még örültek is egyébként, 4 egészen jól működő nyilvántartó rendszert. Megvették a német Múzeum Plus-t, megvették az amerikai rendszert, aztán építettek egy sajátot, meg építettek még egy saját rendszert. Egyet 4 példányban megvenni olcsóbb, mint kifejleszteni. Hát hogyne, és mondjuk átjáratok lennék az adatbázisok, hogy az egyik tudná használni a másikét. Ez most nem így van. De az összes többi területet említhetném, tehát értem én azt, hogy fejleszteni jó dolog. Mi azt ismertük föl, hogy takarékosabb az, hogyha valamilyen központi szabályozás mentén történnek a fejlesztés, és a Manda törvényen dolgozunk, röviden így hívjuk, ez a digitális köteles példány fogalmát fogja tisztázni, valamint a közgyűjtemények és a Manda mint módszertani központnak a viszonyát. Az a célunk, hogy a digitalizációra pénzt költeni állami forrást vagy uniós forrást úgy lehessen, hogyha a kedvezményezet vállalja azt, hogy átjárató adatbázist épít, a meghatározott metadatsztenderdeket használja és megnyitja ezeket a közönség számára. Tehát az alapgondolat az, hogy egy nagy egységes rendszernek kell összeállnia az összes digitális archívum. Egy nagy átjárható rendszernek kell létrejönnie. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztések a gyűjteményeknek a helyén történhetnek. Tehát nem akarjuk megállítani a digitalizációs munkát a szellemi központokban, de ezeknek egy központi felületen is elérhetőnek kell lenniük. Egyébként ez mindenki számára jó, tehát az egyes gyűjtemények számára is. Nekem 2 darab egymással összefüggő kérdésem lenne. Az egyik, hogy mi történik azokkal a magángyűjteményekkel, amelyek tisztán hétköznapi polgári kezdeményezésből jöttek létre, mint például a Fortepán, amely egyszerűen szemétre vetett fotókból egy zseniális, fantasztikus történelmi áttekintő gyűjtemény Magyarország 1910-es évektől 1980-as éveikig, és ez egy abszolút magán, ingyenes magánkezdeményezés, tehát biztos, hogy nincs benne ebben az állami vagy ilyen közszférában. Tehát arra gondolsz, hogy nem annyira szerkesztett, igen, viszont nagyon értékes, én úgy ítélem meg, mint felhasználó, én nagy Fortepán rajongó vagyok, hogy ez egy borzasztó értékes gyűjtemény, hogy ez vajon bekerülhet-e, vagy bekerül-e. Sok ilyen gyűjteményt ismerünk. Itt, ami elsőként fölmerül, az a hitelesség kérdése. Tehát mondjuk a Fortepán esetében azt hiszem, ez nem merül föl kérdésként, és gondolkozunk azon is egyébként, hogy megnyitjuk a közönség számára, csak ugyanakkor nem akarunk Wikipédiát szerkeszteni sem, mert a hitelesség az rendkívül fontos. Tehát ami bekerül a Mandába, arról tudni lehet, hogy ez a tárgy valóban létezik, és nem egy hamisítvány. Igen. Tehát a magángyűjtemények nagyon is érdekelnek bennünket, és az IKT csillagvési tervnek ronda kifejezéssel output indikátorai között a harmadik év első negyedévére ütemeztük be a magángyűjtemények két oldalú megállapodás alapján való integrálását. Megpróbálunk olyat mondani a magángyűjteményeknek, amitől megéri csatlakozni a Mandához. De mondjuk, hogy csak abból gondolok bele, hogy a Manda az nem csak egy keresőfelület lesz, hanem egy infotainment portált mellé rakunk, tehát a legkisebbektől, tehát a játéktól, a szórakoztatáson keresztül a tudományos igényű munkák közétételeig fogunk szerkeszteni egy kulturális honlapot, amire hát meg is határoztunk egy célt magunknak. Ez az induláskor, tehát amikor a beta verzió beindul, utána 2 hónapon belül akarjuk érni a 100 000 egyedi látogatót, és meg is tudjuk csinálni, ugyanis tudjuk, hogy hogyan kell. Márpedig a 100 000 egyedi látogatója van egy infotainment portálnak, vagy egy kulturális portálnak, és az kiajánlja mondjuk egy tárgyát egy magángyűjteménynek, az 10 000-es nagyságrendben tud látogatót venni. A látogató pedig bevételt jelent, tehát megéri csatlakozni hozzá. De hasonlóképpen a közgyűjteményeknek is hasonló elben megéri. Tehát mondjuk nézzünk egy képzőművészeti gyűjteményt, mondjuk nézzük a Szépművészeti Múzeumot, ahol most van 10.033 megapixel felbontású fotó. Egyébként tudtam, hogy ez Magyarország legnagyobb felbontású digitális fényképezőgépe, műtárgyfotózásra használva, tudom, hogy van 50 meg 100 megapixeles és készülék is, de nálunk nincs. Ez teljesen alkalmas arra, hogy kereskedelmi felhasználásra kerüljön. Hogyha a mi felületünkről, ami egyben disztribúciós felület a gyűjtemények számára, ha a mi felületünkről valaki letölti a nézőképet, és rákattint arra a linkre, hogy szeretné megvásárolni ennek a 33 megapixeles változatot, akkor ezt átirányítjuk az eredeti gyűjteményhelyre. Tehát átirányítjuk az ő kereskedelmi osztályukra, magyarán üzletet tudunk vinni a gyűjteményeknek, és bevételt tudunk generálni náluk. nekem megütötte a fülemet egy nagyon érdekes felvetése, mégpedig az, hogy ez egy kulturális infotainment portál lesz, és tudják, hogy hogy kell elérni a 100 000 egyedi látogatót. Ez számomra nagy meglepetés lesz majd Magyarországon, kulturális infotainment portál nagy népszerűséggel. Én elhiszem, abszolút elhiszem, hogy tudják, hogy hogy kell csinálni, de el lehet árulni, hogy? Nem. Akkor ezért nem sikerült még ez senkinek? Nem tudom, én dolgoztam a netes sajtóban, viszont több lapnál voltam főszerkesztő, világot. És 7 évvel ezelőtt csináltam 0-50 000 egyedi látogatót 6 hónap alatt. Tehát kulturális portállal? Hírportállal csináltam, de tudom azt, hogy hogyan kell. Tehát lehetnek olyan lépések, olyan módszerek, az amelyek a... Az infotainment portál a kulcs szó. Értem. Tehát a kultúra nem egy ullanabas dolog, hanem nagyon is élő. Kultúrában benne van a szórakozás is. Aha. És így például a filmek is. Mondjuk a filmek kérdése az egy nehéz kérdés. Tehát most tárgyalások folynak, és feltehetően ez az MNFA ZRT-hez, tehát a Magyar Nemzeti Film Alap ZRT-hez kerülnek a forgalmazási jogok. Én azt gondolom, hogy nem sérti a forgalmazási jogokat a netes felhasználás alacsony felbontásban, tehát ez nem váltja ki egy televíziós vagy egy mozi forgalmazást. Ugyanakkor hát a magyar kultúrkincset, amellett egyébként, hogy mondjuk a nemzeti filmes mozgókép kincs, az 1000 filmből áll. Tehát ezt kaptuk mi meg az MNV ZRT-től vagyonkezelésbe. Ennek a forgalmazásáról van szó. Ebből nagyjából forgalmazás képes 200. Tehát az összes többi nem lehet értékesíteni a piacon, tehát ebből bevétel nem lesz. Tehát vagy legalábbis minimális mértékben. A ráfordítás minden esetre feltetően meghaladja ezeknek a digitális felújítása a forgalmazásból származó bevételt. Ugyanakkor számunkra ezek nagyon is érdekesek, és ahhoz, hogy egy netes minőséget elérjünk, ahhoz nem kell teljes digitális felújítás. Tehát ehhez mi is rendelkezünk eszközökkel, hogy most nem akarok kákban beszélni, de mondjuk, hogyha mi 0,7K-ban feltöltjük, akkor már túl teljesítettük azt, amit egyáltalán látni lehet mondjuk pillanatnyilag a mostani sávszélességek mellett. Nekem az előző kérdésem két részből állt, mint ahogy ezt a kérdés esetében el is mondtam. Most következik a második része. Mi történik a kultúrának azzal a részével, amely magánkezdeményezésben, kis szeletekben jön létre? Mesélek most a blogokról például. Tehát mondjuk én készítek egy blogot, amiben a nagymamám 1900-as évek elejéről való karácsonyi üdvözlőlapjait dolgozom fel, amelyek egyediek, de mondjuk egy év alatt csak 5-5. Tehát ez nem egy hatalmas nagy adatbázis, mint mondjuk a Fortepán esetében, ennek ellenére szerintem kulturális értéke van, és sok ilyen blog van, ami ilyen ritkaságokkal vagy érdekességekkel foglalkozik, ezekkel lehet valamit kezdeni egyáltalán? Hát nehezen, de azért ne becsüljük le a közgyűjteményeket, tehát mondjuk a Széchenyi könyvtárban, hát amikor én végeztem valamikor könyvtárszakon 2001-ben, akkor 8 millió dokumentum volt található, és ennek a nagy része nem könyv, tehát mondjuk a kis nyomtatványtár az egy rendkívül jelentős gyűjtemény, de tiszta vagyok azzal, hogy sok minden van a különböző magángyűjteményekben, ami értéket képvisel és nagy értéket, de azért az egyedi daraboknak a száma az korlátozott, és azt gondolom, hogy a szakemberek, a muzeológusok, a művészettörténészek ezeket felismerik, hogyha látnak blogokat, tehát ők is olvasnak. De hát mondjuk persze ez egy véletlenszerű, de nem tudunk igazából professzionális nyomozócsoportot indítani a magángyűjtemények után. Arra biztatjuk a magángyűjteményeket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz. Mikortól kereshetjük fel a Manda weboldalát? Idén decembertől a beta verziót nyilvánosságra fogjuk hozni. Köszönöm szépen. A vonalban Netflix szakértőnk Borek András, akitől azt hallottam, hogy a Netflix Amerikában, ugye ez az előfizetéses film és tévéműsor kölcsönző szolgáltatás, ami interneten keresztül működik, most már hosszabb ideje 70%-os növekedést mutat föl. Hát ez elég komoly fejlődés. Hát mondhatjuk így is, hogy elég komoly, az iparágban a legnagyobb jelen pillanatban. Hogy lehet ezt fönntartani, ezt a növekedési rátát? Érdekes, hogy hogy tartják fönn, ugyanis Amerikában, ugye Észak-Amerikában gyakorlatilag tájhagyomány útján terjed, hogy milyen jó a Netflix. Túl sokat nem költenek marketingre és reklámra, mint azt az ember gondolná. És ennek ellenére ugye az emberek megelégedettek, és mint azt tudjuk, hogy ez a legkomolyabb marketing, amikor szájról szájra megy. Ezt így mondja a magyar nyelv, hogy jóbornak nem kell cégér. Így van, hát a Netflixnek sem kell cégér. De csak akkor nem kell cégér a jóbornak, hogyha sok iszákos ember van. Tehát Amerikában azért elég sokan vannak, nem? Elég sok sokan vannak, viszont a piacon vannak más szereplők is, akik már régebb óta ott vannak, és ezeknek, hát hogy mondjam, ha nem is a kárára, de mellettük megtalált egy új réteget, akik ugye nem kíváncsiak a lineáris műsorrendbe sugárzott dolgokra, hanem azt mondják, én akkor akarom és azt nézni, amit én akarok, és ezt mindezt olcsón szeretném megtenni. Most ezt az igényt elégíti ki pont a Netflix, így aztán nem is csoda, hogy van szép számmal új előfizetője. És most már nem csak az Egyesült Államokban és Kanadában, hanem az egész amerikai kontinensen lesz előfizető, hiszen terjeszkednek. Ami valóban nagy újdonság, hogy az egész amerikai kontinensen vannak, ugyanis eddig mindenféle jogi herce-hurce miatt a műsoroknak a licensz tulajdonosai nem engedték csak az Egyesült Államokba és Kanadába a sugárzást, vagy hát a műsor, nem lehet ezt szórásnak mondani, tehát műsor továbbítást interneten, de úgy néz ki, hogy megállapodhattak a tulajdonosokkal, a műsornak és a licenszeknek a tulajdonosaival, és így már az egész amerikai kontinens lefedik a szolgáltatással, ami egyébként nem váratlan lépés, tehát nagyon logikus lépés volt, hogy ők erre felé nyitnak, ugyanis ott pont a kábeltévés és az IPTV-s növekedés az úgy magában egy éves 25%-ot mutat, ami megint csak egy nagyon-nagyon szép szám. Nem lett volna logikusabb Európa felé bővülni, András? Nem, ugyanis az európai piac telített. Tehát itt az európai piacon gyakorlatilag a mások kárára lehetett volna nőni, viszont a latin-amerikai piacon ugye nem mások kárára, hát nyilván valamennyire mások kárára nőnek, de sokkal több a fóka. Szabad a pálya, igen. Dél-Amerikában is gondolom, és éppen ezért nagyobbra dagadhat a Netflix, ami aztán olyan hatalomra teheti ilyen módon szert, hogy aztán később Európában is meghatározó lehet. Lehet, hogy ez a gondolkodás? Az adás előtti héten jelentette be a Netflix, hogy a következő célpont az Európa, az Egyesült Királyság és Spanyolország 2012-től indítja a szolgáltatást Európában, tehát azt lehet mondani, hogy közel fél év múlva elindul Európában is a Netflix, ami viszont nagyon keményen föl fogja adni a leckét a mostani szereplőknek. A hírek hallatán egyébként a részvényárfolyama a Netflixnek több mint 8%-ot ugrott fölfelé. Az iparági elemzők is, és a befektetők is nagyon jól fogadták ezeket a bejelentéseket és híreket, és így nagyon tőkeerős szereplővé válik. A legfontosabb ebből a szempontból az szerintem, hogy Közép-Amerika és Dél-Amerika két nagyon nagy nyelvi tömbre osztható. Az egyik a spanyol ajkú országok, amiből van 20-valahány, illetve rengeteg ilyen kis karib-tengeri, például angol ajkú ország van. Ugye az angol nyelvű tartalom az már létezik, spanyol nyelvű tartalmat előállítják, és szinte az összes spanyol ajkú országnak tudják szolgáltatni, tehát gyakorlatilag ők egy egységes piacot nyitottak ezzel, hiába 43 országról van szó, ez azért mégiscsak egy egységes hispán piac, egy egységes angol piac, tehát ezzel nincs akkora kockázat, mint eljönni Európába, ahol az 50 országból 46 nyelv, különböző nyelv van. Tehát mindenféleképpen indokolt a fejlesztési szempontból, adatbázis szempontból, és hát ahogy András is mondta, hogy ez egy szűz terület, tehát nyugodtan lehet menni hódítani, ők két lépést fognak egyszerre előrelépni, a dzsungelből hirtelen Netflix felhasználók lesznek mondjuk Brazíliában, irigylem is őket. Emiatt én is szeretnék Netflix felhasználó lenni itt Magyarországon, tehát majd csak eljön a mi időnk is. Borek Andrástól ismertük meg nem olyan nagyon régen a VPS System kifejezést, ami a Vakúj Paraszt System rövidítése, és múlt héten Bódi Zoltán a blogunkon, a netidők.poster.hu oldalunkon is foglalkozott a parasztvakítás kifejezéssel, ami ebben a formájában, hogy VPS System, szerintem fölmerülhet, hogy ez most szlenges kifejezés, vagy szaknyelvű kifejezés? Infoszótár. Nagyon jó, amit mondasz. Igen, mind a kettő. Megint olyan helyzetbe hoztál, mint amilyen helyzetbe általában szoktak hozni, hogy nyelvről és nyelvhasználatról a legritkább esetben tudok egyértelmű döntéseket hozni, tehát mindegyik jó. De most egyébként tényleg az a helyzet, hogy valóban ez egy szakmai kifejezés, és valóban slang kifejezés. Én megpróbálok túl nézni a saját magam által hogy is mondjam, csak kézenfekvőnek tűnő ismereteken, alapismereteken. És így próbálom megközelíteni azt a témát, amivel foglalkozom, tehát a nyelvet és a nyelv használatot, és annak egy bizonyos szeletét. Tudnélik, ha egy laikus meghallja azt a szót, hogy slang, és azt a szót, hogy szaknyelv, hold biztos, hogy majdnem teljesen egészen másra fog gondolni, mint amire én gondolok, meg mint amilyen valójában ez a két jelenség. Mert a szaknyelv az a nagyon komoly dolog, a slang meg egy olyan kis laza, diákos, kicsit dumás nyelv. Te már sokkal szofisztikáltabb vagy, mint a hétköznapi emberek. Én nekem csak az a furcsa ebben, hogy külföldi forrásokat olvasva, valaki a számítógépes szaknyelvet például angolul úgy fejezi ki, hogy computer slang. És így a két kifejezés össze is találkozott. Aha. Most akkor mi történik, hiszen Árpi az előbb ketté választotta őket teljesen, én meg azt állítottam, hogy ez két abszolút hasonló kifejezés. Mi az igazság, Zoli? Oké, induljunk el akkor úgy, hogy szétszedjük a két kifejezést, és meglátjuk, hogy milyen kapcsolódási pontok vannak. Tehát a slang az nem egyenlő a káromkodással és a durva és primitív beszéddel. Jellemzően a laikus közönség az erre szokott gondolni, hogyha meghallja azt, hogy slang. Nagyon sokan gondolják azt, hogy a slang az a tolvajnyelv, az argó, vagy a régiek, mondjuk a 60-70 éves generáció számára ez úgy él, hogy a jassz nyelv. Amikor már annyira laza, hogy nem is lehet érteni szinte? Nem, hanem egy ilyen titkos, bűnözői körnek az a titkos nyelve, tudod, amit azért csinálnak, hogy ne értsék meg. Trombitának nézték a pénztárcámat. Mit jelent, megfújták. Hát, de ennél vannak ugye érdekesebb tolvajnyelvi kifejezések. Tehát ezek részei a slangnek, de alapvetően nem ez, mi is. A slang az egy nyelvhasználati mód. Tehát egy olyan nyelvhasználati módszer, egy olyan nyelvi szemlélet, amely mögött egy világlátás, egy életstílus, egy viselkedési forma, egy gondolkodási módszer áll, amelynek a lényege, hogy a meglévő értékeket, meglévő normákat és standardeket, tehát általános elterjedt szabályokat relativizáljuk, megkérdőjelezzük. Amit a tömeg elfogad helyesnek, igaznak, jónak, szépnek, illetve csúnyának, rondának, kerülendőnek, azt mi megkérdőjelezzük, hogy miért is? Csak azért sem úgy fogjuk csinálni, ahogy a többiek csinálják. Akkor ez egy lázadó nyelvhasználat. Igen, mondhatjuk, de úgy lázadó, hogy roppant innovatív. A következő lépés a slangben az, hogy lázadás. Innovatív és kreatív, a számból vetted ki a szót, kreatív, tehát teremtünk valami újat sajátos gondolkodási móddal. Hogyan? Nem feltétlenül csak olyan módszerekkel dolgozik a slang, hogy kitalál valami teljesen új nyelvalkotási módszert, nyelvbővítési módszert, hanem már meglévő, csak éppen nem használatos, vagy már elavult, vagy annyira új és annyira innovatív, hogy még nem terjedt el, tehát ilyen kicsit passzívban lévő alkotási módokat használ. Ne rébuszokban beszéljünk, tehát például ugye a szlenges életszemlélet és viselkedési módban, hogyha valamiről döntést kell hoznunk, vagy minősítenünk kell, két szélső érték van. Nagyon rossz és nagyon jó. Nincs köztes átmenet. Nincs. Nagyon jóra és nagyon rosszra szlengben biztos, hogy minden hallgató rengeteg szinonimát tud kapásból mondani. Bárki. De a köztes, tehát az átmenetekről arról nem. Arról viszonylag keveset. Ez az egyik érdekes. A másik a túlhasználás. Van egy érdekes, egy innovatív, egy ötletes, egy kreatív nyelvi szókincsbővítési módszer, szóalkotási módszer, és akkor azt túlhasználja. Van néhány igekötő, be, le, el, ki esetleg, ezeket minden igére hozzá lehet tenni, hogyha szlengesen beszélünk. Lefárasztott. Igen. Beszól, meg mit tudom. Belájkolt. Belájkol, igen, na hát ez nagyon. És lehetne még sorolni, nem akarok itt nyelvi előadást tartani a slangről, tehát talán érezhető, hogy mi a lényeg a slangnek. A szaknyelvről pedig mindenki azt gondolja, pontosabban a közvélemény, a laikus közvélemény azt gondolja, hogy ez egy a széles körnek érthetetlen, mérnöki módon szabályozott, és ha lehet, szabványosított szakterminológia. Na most a szaknyelv mint a nyelv változatoknak az összessége, így a szaknyelv is rétegzett. Lehet ilyen réteg, hogy szinte szabványosított. Vannak olyan szakterületek, ahol kemény szabványok vannak a kifejezésekre is. Természetesen az informatikában is vannak ilyenek. Kell használni a szaknyelvnek a kreativitást is, ugye? Kell használni, hiszen új és új eljárások, eszközök jelennek meg a szakterületeken, azokat el kell nevezni valahogy, hát azt kell kommunikálni, arra bizony kreatívnak kell lenni, és új kifejezéseket kell használni. De az a kérdés, hogy ezek a meglévő formális szabályokat követő ilyen tényleg levédett szakkifejezések, nyilván ilyeneknek is kell lenniük. Tehát amit a szakemberek a szakmai publikációkban leírnak, mondjuk ehhez a rétege, ez nyilvánvalóan egészen más, mint az a rétege a szaknyelvnek, amelyet a szakemberek egy konferencián kint a folyosón, a előadások között, a kávészünetben használnak egymás között, és megvitatnak bizonyos szakmai témákat. Az már nem lesz annyira szabványosított, annál kicsit lazább rétege lesz, és van egy harmadik réteg, általában a szaknyelvekben, jellemzően azoknak a szakterületeknek a szaknyelvében, amelyek a nagy közönsége, a széles laikus közönséggel érintkeznek, zárója ilyen az informatika is, hogy van egy olyan kötetlen, laza, egyáltalán nem szabványosított, szemléletes, és itt jön be az előző kifejezésünk, szlenges alak, ami közérthető, érdekes, és a szakmai érdeklődésű közvélemény számára is viszonylag érthető és követhető. Na most az informatikai szaknyelv egy nagyon érdekes állatfajta, mert ez a rétegzettség megtalálható benne, viszont szinte minden rétegét áthatja ez a bizonyos kreatívan lázadó szlenges szemlélet, és ez sok mindenre visszavezethető, arra is, hogy a 90-es évek elejétől kezdve robbanásszerűen nőtt meg a hétköznapi jelentősége az informatikának, a korabeli, az 50-60-as éveknek a kibernetikája, amiről az jut az eszünkbe, hogy ilyen sötétkék köpenyes, vastakeretes szemüvegű, nagyon komoly szaktudású emberek teremnagyságú gépek között mérnöki szintű tudással mászkáltak. Ez a 90-es évekre úgy alakult át, hogy az otthonainkban vannak ezek az eszközök, ma már a zsebünkben különböző dolgok, tehát kell, hogy kommunikáljanak velünk, és kell, hogy értsük ezeket a kifejezéseket. Úgyhogy egy ilyen vonulat mutatható ki, és a másik, hogy a 90-es évek elején azok az emberek, akik a felhasználói szintű számítástechnikát forradalmasították, azok nagyon fiatal, nagyon frissen végzett, jó szakértelemmel rendelkező fiatal mérnök srácok voltak, és hozták magukkal azt a lendületet az Egyesült Államokból és a világ különböző részeiből, ami az egyetemista életből, az ő szakmai tudásukból és stílusokból származott. Tehát akkor összefoglalva, amit Gyú mondott az előbb, az közelebb visz a valósághoz, mert az informatikai szaknyelv az egyúttal szlenges jellegű. Igen, igen. Viszont lenne még egy kérdésem, mennyire képes egy nyelv megvédeni önmagát az ilyen szlengek ellen? Most mondani fogok egy konkrét példát, amiből ki fog derülni, ugye az informatikában van ez a bugos kifejezés, ami azt jelenti valamire, hogy hibás, rengeteg sok hiba probléma van vele, és abból származik a bug, a bogárka kifejezésből. Ennek erről is beszéltünk már a műsorban régebben, hogy miért van. Egy időben megpróbálták ezt magyarítani arra, hogy bogaras, csak a bogaras szónak van magyar jelentése. Igen. Emiatt a nyelv idézőjelbe téve megvédte magát, és ez a kifejezés nem tudott elterjedni, nem tudott gyökeret verni, maradt a bugos. Mennyiben számíthat ez ilyen esetekben? Tehát amikor próbálunk magyarítani, és találunk valami hasonlót, de van annak egy másik jelentése, ami teljesen másmilyen, és nem engedi. Mondjuk ez egy konkrét példa volt, de most biztos össze tudnánk több ilyen példát is szedni. Én erre csak azt mondom, hogy no para. Tehát a magyar nyelvet is gondolkodó értelmes emberek használják, és ha beleütköznek egy több jelentésű, értelemzavaróan több jelentésű helyzetbe, akkor nyilvánvalóan senkinek nem érdeke úgy kommunikálni, hogy félreérthető legyen. Erről különböző elméleteket is tudnék idézni a kommunikációból, de persze nem fogom tenni. Tehát ha egyszer valakivel beszélgetünk, akkor úgy akarunk beszélgetni vele, hogy ő is értse, amit mi akarunk érteni. Ha csak nem az a szándékunk, hogy homályosítani. homályosak legyünk, de hát ezt tegyük félre. Az informatikában ez viszonylag ritkán fordul elő. Tehát ezek a természetes védelmi reakciók és védelmi mechanizmusok a nyelvben. Ha ilyen értelemben használod a nyelv védelmét, védelmi reakcióját, akkor helyes, akkor rendben van, és egyet is értek vele. De amúgy a nyelv tehát egy ilyen önvédő rendszer, egy roppant érdekes önvédő organizmus, amelyiket nem kell kívülről megvédenünk. Megvédi az önmagát. De érdekes, itt pont erre kifejezést, és így nem látták sajnos a hallgatók, de így nagyon elmosolyodtam rá, ez a homály. Ugyanis ez egy ismét felvet, egy utolsó kérdés lesz, megígérem. Pont arra akartam rákérdezni, hogy bizonyos szubkultúrák ugyanazokat a kifejezéseket más dolgokra használják, és a homály az pont egy ilyen szó, ez nagyon érdekes. Ugyanis például a kosárlabdázók között a homály az azt jelenti, amikor valaki rádobja a labdát, és a gyűrűt se találja el, viszont a hétköznapi leülünk és sörözünk, a homály azt jelenti, hogy valaki olyan sötét, hogy egyszerűen beszélni se lehet hozzá. Ez két egymástól eltérő kifejezés tartalmat hordozó dolog. Sűrűn előfordul ilyen? Tehát születnek olyan kifejezések, amelyek szubkulturálisan, totálisan mást jelentenek, viszont ha nem tudod azonosítani, hogy melyik szubkultúráról van szó, akkor problémáid lehetnek ennek a megértésével? Ezt hívjuk a nyelv változatosságának. A nyelv változatokból épül fel, a nyelv nem egy egységes valami, hanem egy konkrét helyzetekben megfogható jelenség, és a nyelv változatos, tehát több változatban akár ugyanannak a kifejezésnek is lehetnek különböző alakjai, vagy jelentései, és fordítva is igaz, ugyanazt a jelentést különböző alakú szavak és elemek tudják hordozni, teljesen hétköznapi és természetes, és a homálynak még én tudnám idézni nyelvjárásias jelentését is, regionális köznyelvi jelentését is. Amikor Zalában voltam katona, akkor Zalát Homály megyének hívtuk, mert állandóan köd volt. Az ottani időjárás és klíma az tényleg olyan volt, különösen az őszi időszakban. Hát én úgy sejtem, hogy aki szeretne még többet olvasni a szlengről és a szaknyelvről, a kettő viszonyáról, az jövő héten kedden megtalálhatja a Netidők blogjában, ugyanis Bódi Zoltán éppen kedden posztol a mi blogunkba, tehát a netidők.poster.hu címen megtalálhatja. Még egy dolog maradt ide a műsor végére, és azért is érdekes, hogy ti ketten vagytok itt velem a stúdióban most, Dragon György, illetve Bódi Zoltán, hiszen ti vagytok ketten azok, akik legrégebb óta ebben a műsorban jelen vagytok. Bódi Zoltán 95 óta, Gyú is egy évvel később csatlakozott a csapatunkhoz. És hát ez az kitalálom. Na? Boldog szülinapot. Boldog születésnapot, igen. Yeah. Amikor ez a műsor adásba kerül július 11-én, akkor még pont ugyan egy nap van hátra, de betölti a Netidők műsor a 16. életévét, ha egy műsor esetében életévet lehet mondani. Úgyhogy örülünk ennek a szülinapot. Gratulálunk neked, Árpi, és gratuláljunk magunknak, és gratuláljunk a hallgatóknak, és akik kitartottak. Talán van olyan hallgatónk, aki 16 éve hallgat minket? Szerintem te ismersz ilyet. Van, egészen biztosan van, egy hölgyről tudok, aki 16 éve hallgat bennünket, és van olyan hallgatónk, aki már később született a műsorunk indulásánál, és már meghallgatta az összes többi műsort a születése előttről is. Tehát ilyen érdekes. Hát akinek ilyen archívuma van, ugye? Igen, a netidők.hu címen, úgyhogy legközelebb majd kocintunk is egyet, hogyha teljes társasággal összejöttünk. Hát eddig tartott ma a műsor, a születésnapi 16. születésnapi netidők. A legutóbbi felvételeinket a PC-ből lemez mellékletén MP3 formátumban meghallgathatják, illetve a netidők.hu webarchívumában is. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.